لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، گزشتہ درس میں یہ بتایا گیا تھا کہ زکوٰۃ کیا ہے اور اللہ کی راہ میں کوئی پیسہ خرچ کرنے کے فضائل کیا ہے، اور زکوٰۃ اگر نہ دی جائے تو اس پر تعدیل اور اس پر عذاب کیا ہے، اور یہ کہ کون زکوٰۃ دے. جس میں عرض کیا گیا تھا کہ معیار سونا اور چاندی کو بنایا گیا ہے، 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کی رقم جس پر سال بیت جائے اس پر زکوٰۃ فرض اور اسے نکالنی ہوگی سال گزرنے کے بعد. آج ہم مختصر یہ عرض کریں گے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دے. قرآن مجید فرقان حمید نے اس میں 8 مدیں بیان فرمائی کہ جن کو زکوٰۃ دی جائے. موجودہ دور میں بعض پر عمل اور بعض پر عمل موقوف ہے، جیسا قرض کیا جائے گا. قرآن مجید نے جب زکوٰۃ کے مدات بیان کی اس میں ایک یہ مد بیان فرمائی، للفقراء، جو فقیر، اور اس کے بعد فرما والمساکین. اچھا، للفقراء یعنی فقیر کیا ہے؟ اس کی مختصر تعریف یہ ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کی رقم نہ ہو اس کو فقیر کہیں، یعنی شرعی فقیر. اگرچہ وہ اس کے پاس لباس ہے، اپنے رہنے کا مکان بھی ہے، پہننے کے کپڑے بھی ہیں، اگر وہ عالم ہے تو اپنی ضرورت کی اس کے پاس کتابیں ہیں، اگر وہ کوئی حرفہ یا کمانے کا فن جانتا جیسے بڑھائی یا درزی یا اور لوگ، اس میں جو اوزار کام آتے ہوں وہ اوزار بھی اس کے ہوں، یعنی یہ ضرورتیں اس کی ہوں اور اس ضرورتوں کے علاوہ 52.5 تولے چاندی کی رقم یا چاندی اس کے پاس نہ ہو تو یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رہے، جو آدمی زکوٰۃ لے رہا ہے تو یہاں سونے کی مقدار ہم نہیں لگائیں. مثلاً ایک شخص کے پاس 7 تولے سونا اور 7.5 تولے نہیں تو یہ زکوٰۃ کا مستحق ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. تو کم والی مت لگائیں گے، یعنی 52.5 تولے چاندی یا اتنی رقم اگر اس کے پاس نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے. 5 تولے 6 تولے 7 تولے اگر اس کے پاس سونا ہے کچھ نقد نہیں تو وہ زکوٰۃ نہیں لے گا، وہ مستحق نہیں. اگر وہ لے گا تو گناہگار ہوگا. تو فقیر یہ ہے، یعنی اس کے پاس اپنی ضرورتیں دنیاوی موجود ہیں لیکن اتنا مال نہیں جتنا ہم نے ذکر کیا، تو اس کو بھی اگر زکوٰۃ دے دی جائے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. کیا مطلب ہوا؟ کہ قرآن مجید فرقان حمید نے گویا یہ بات بیان فرمائی کہ کوئی شخص ضرورت مند اور سفید پوش، اس کے پاس رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے بھی، لیکن عیالدار ہے، بال بچے ہیں، جو کماتا ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے اور اتنی مقدار نہیں، تو وہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے. دوسری مت فرمایا کہ للفقراء والمساکین، للفقراء کی تو مختصر تعریف یہ بتائی، والمساکین شرن جو مسکین ہے اس کے پاس کچھ نہیں، یعنی ایک وقت کا کھائے تو دوسرے وقت کا نہیں. پہلے جو قسم بیان کی گئی اس میں جو شرعی فقیر، اس کو سوال کرنا منع، جیسے اس کے پاس یہ ضروریات ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا، لیکن وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا کہ میں مستحق ہوں مجھے دیا جائے، جس کو شرعی فقیر کہیں. اچھا مساکین جو فرمایا تو مسکین کی تعریف یہ ہے، نہ اس کے پاس رہنے کا مکان، نہ کھانا ہے، نہ پہننے کے کپڑے، ایک وقت کا کھائے تو دوسرے وقت کا اس کو میسر نہیں آ رہا. تو فقیر کے مقابلے میں مسکین جو ہے اس کو سوال کرنے کی اجازت ہے، شرم، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دیا جائے، یا میرے پاس کپڑے نہیں مجھے کپڑے بنا دیے جائیں. تو مسکین کو سوال جائز ہے لیکن فقیر کو سوال جائز نہیں ہوگا. تو یہ دو مدے ہو گئی. اس کے بعد فرمایا والعاملین علیہ، جب اسلامی حکومت ہو تو مختلف جب ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، جیسے دفاع یا پولیس کا محکمہ وغیرہ وغیرہ، اس میں اسلامی حکومت میں ایک مکمل صیغہ، شعبہ یا ڈپارٹمنٹ کہہ لیں آپ، زکوٰۃ کا ہوگا. اب جب زکوٰۃ کا صیغہ اس میں ہو تو زکوٰۃ کے صیغے سے اس ڈپارٹمنٹ سے متعلق جتنے افراد وصول کرنے والے زکوٰۃ، تو ان کو بھی زکوٰۃ میں سے دیا جائے گا. مثلا اس زمانے کا قاضی یا اسلامی حکومت یہ طے کر لے کہ یہ جو عاملین ہیں، جو زکوٰۃ وصول کرنے والے، جب یہ زکوٰۃ وصول کریں تو سرکاری خزانے میں سے زکوٰۃ میں سے ان کو دیا جائے گا. یا عرف میں آپ یہ کہہ دیں کہ زکوٰۃ وصول کرنے کا جو صیغہ ہے، جو ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں جتنے بھی لوگ کام کرنے والے ہیں، ان کو جو زکوٰۃ وصول ہوگی انہی میں سے ان کو تنخواہیں دی جائیں گی، بشرطیے کہ اسلامی حکومت ہو. تو اب آپ جانتے ہیں کہ اجتماعیت اس میں ہے، اور اجتماعیت زکوٰۃ میں سے جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی. یہ تین مدے ہو گئیں. چوتھی مد بیان فرمائی گئی کہ تالیف قلوب کے لیے. مثلا کوئی آدمی آج اسلام قبول کرتا، یہ اس زمانے کی بات تھی جب نیا اسلام آیا، وہ اگرچہ پیسے والا ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد زکوٰۃ کی مد میں سے اس کی اگر کوئی مدد کی جائے یا اس کی کفالت کی جائے تو قرآن مجید نے اس کو بھی جائز رکھا، یعنی اس کے تالیف قلب کے لیے، اس کی تمانیت کے لیے کہ بھائی میں مسلمان ہو گیا. تو دیکھیے سرکاری حکومت یا مسلمان مجھ پر کس قدر انعام اور اکرام کر رہے ہیں، تو ایسے شخص کو ہی زکوٰۃ سے دیا جائے گا تاکہ وہ اسلام پر ڈٹا رہے اور ٹھہرا رہے، اس کے قلب کی تالیف کے، قلب کی تالیف کے لیے ایسا کرنا جائز تھا. لیکن اس میں یہ ہوا کہ جب مسلمانوں سے غربت ختم ہو گئی اور اب ان کے پاس مال آ گیا، بے شمار اسلامی جنگیں ہوئیں جس میں مال غنیمت ان کے پاس آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ اب وہ علت نہیں پائی جا رہی جس پر زکوٰۃ کی مد سے ان کو مدد کی جائے، تو اس کے بعد سے اس پر عمل موقوف ہو گیا. یعنی یہ کہ اب کوئی اسلام قبول کرے اور وہ اگر پیسے والا آدمی ہے، غنی ہے، تو اب اس کو ہم زکوٰۃ کے مال سے رقم نہیں دیں گے. یہ اس وقت کے لیے تھا کہ جب نیا نیا اسلام آیا، تاکہ لوگ اسلام پر قائم رہیں، ڈٹے رہیں، اس لیے ان کی مدد جو ہے وہ زکوٰۃ سے کی جاتی تھی. اب چونکہ وہ علت نہیں رہی، تو علت نہ ہونے کی وجہ سے اب اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا. کوئی مالدار آدمی اگر اسلام لے کر آئے، تو اب ہم اس کو، وہ اگر غنی ہے تو اس کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر وہ فقیر تو فقیر کی مدد جو ہے وہ ہم سب پر ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہے تو ہم اس کی مدد کریں. لیکن آج کل مشاہدہ یہ ہو گیا، اور ہمارا بھی برسہ برس کا تجربہ یہ، کہ ایک ایک آدمی دس دس مرتبہ اسلام قبول کرتا ہے. یعنی ایک مرتبہ ہماری مسجد میں اسلام قبول کرے تو اس کو لو چندہ دیا جائے، دوسرے نے بڑی نعمت مسجد میں چلا جائے گا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، وہاں سے اسلام قبول کرا تو وہاں الگ لے گا، پھر اس کے بعد کسی اور جگہ چلا جائے گا کہ میں نے اسلام قبول کیا. لوگوں نے اصل میں اس کو ایک تجارت یا دھندا بنا لیا کہ بھائی جب وہ اسلام قبول کرے تو لوگ اس پر جو ہیں وہ پیسوں کا اور مال کا جو ہے وہ انبار لگا دیں. تو یہ اگرچہ اچھی بات نہیں، لیکن اتنا ضرور ذہن میں رہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی آدمی آئے اور مجھے اسلام قبول کرنا، بغیر کسی تردد کے اس کو کلمہ شریف پڑھا دی کہ بھائی ٹھیک، مسلمان ہو، بھائی ہو ہمارے، جو آپ سے مدد ہو سکے ممکن وہ کیجئے. لیکن عموماً دیکھا گیا کہ اس میں لوگ تاخیر کرتے ہیں، اس لیے ہم بار بار اس کی تکرار. ایک آدمی اسلام قبول کرنا اس کو لیے ہوئے گھوم رہے ہیں پوری کراچی میں، بھائی کہاں قبول کرو گے، فلاں مولانا، بھائی مولانا تو نہیں ہے، کیا کیا جائے، چلیے فلاں صاحب کے پاس جانتے، پتہ لگا وہاں مسجد بند ہے، فلاں کے پاس گئے تو حجرہ بند، لیے گھوم رہے ہیں. اس میں علماء نے اتنی سختی فرمائی، شریعت نے بلکہ، کہ کوئی شخص جب اسلام قبول کرنے کے لیے آئے، اس نے اگر آپ نے کلمہ شریف پڑھانے میں تاخیر کی، تو یہ تاخیر کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. کیوں ہو جائے گا؟ کہ بھائی وہ عصر کی نماز میں کلمہ پڑھائیں، چلیے وہ عصر میں آئے، مغرب میں آئی، تو جتنی دیر اس کے کلمہ پڑھانے میں لگی، تو اس نے، یہ شخص جس نے کلمہ نہیں پڑھایا، اتنی دیر اس کے کافر ہونے پر راضی رہا. کیا مطلب ہوا؟ رضا کفر جو ہے یہ بھی کفر ہے، کہ وہ کفر پر راضی رہا اتنی دیر، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بہرحال اگرچہ یہ رواج، لیکن وہ جانے ان کا کام. تو کوئی شخص اگر اسلام قبول کرے، تو وہ اگر فقیر ہے تو اس کو مدد دینی چاہیے، تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، یا جو بھی ہم سے ممکن ہو سکے اس کو گویا دیا جائے. تو یہ تھا تالیف قلب کے لیے. اگر غنی اسلام قبول کرے گا، تو اب ہم اس کو تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ کی مد سے نہیں دیں گے. پھر اس کے بعد ایک مد بیان کی گئی، اس پر بھی تقریباً عمل نہیں، وہ ہے فر رقاب. فر رقاب یہ کہ کوئی شخص، جیسے اس زمانے میں غلام، لونڈی اور باندی سسٹم تھا، تو ایک غلام اپنے آقا سے اپنی گردن چھوڑانا چاہتا ہے، بھائی میں آپ کی غلامی سے آزاد ہونا چاہتا ہوں، تو تم کتنے پیسے لو؟ وہ یہ کہے کہ میں تمہیں آزاد کرنے کے 10,000 روپے لوں گا. اب وہ آپ کے پاس آ جائے کہ بھائی میں اپنی گردن غلامی سے چھوڑانا چاہتا ہوں، تو آپ ایسا کریں کہ میرا جو مالک ہے وہ مجھ سے 5,000 یا 10,000 کا مطالبہ کر رہا ہے، تو آپ اس غلام کی گردن کو غلامی سے چھوڑانے کے لیے، اگر اس کے آقا یا اس کے مالک کو اگر آپ ادائیگی کر دیں زکوٰۃ کی رقم سے، تو یہ بھی گویا زکوٰۃ کی مد ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس پر بھی عمل درآمد اب مخود ہو گیا، اس لیے کہ اب وہ غلام، لونڈی اور باندی کا اب وہ سسٹم نہیں رہا، لہذا اب اس پر بھی عمل گویا جو ہے وہ اب نہیں ہو پاتا، اور اب ہر مسلمان جو ہے وہ آزاد. اور ایک تفصیل ہے بہت، کہ اس زمانے میں جب اسلامی جنگیں ہوتی تو جو گرفتار کر لیے جاتے ان کو غلام اور لونڈی بنا لیا جاتا. ایک تفصیل ہے بہت یہ کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ بتدریج دنیا نے جب ترقی کی، تو ترقی کرنے کے بعد قیدیوں کے تبادلے شروع ہو گئے. تو اب کیا ہوا کہ کوئی مسلم ملک اگر کسی 150,000 آدمی کو غلام بنا لے، اور ہمارے لوگ بھی ان کے تحت گرفتار ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اب قیدیوں کا تبادلہ ہوگا, ہم ان کے قیدی ان کو واپس کریں گے, وہ ہمارے قیدی ہمیں واپس کریں گے. اب یہ چونکہ سسٹم بدل گیا تو غلام اور لونڈی کی گردن چھڑانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے گویا اس شق پر بھی اب عمل درآمد جو ہے وہ ختم ہو گیا. والغارمی یعنی قرضدار, مثلا ایک شخص کے پاس 5,000 روپے ہیں لیکن وہ 10,000 کا قرض اس کے اوپر قرضدار, اس کے پاس اپنا ذاتی مکان بھی ہے اور ضرورت کے مطابق اس کے پاس جو ہیں وہ کپڑے بھی ہیں, ضرورت کے مطابق مکان اور ساری چیزیں, اور 5,000 نقد بھی, لیکن اس پر دین, یعنی وہ اگر 5,000 دے گا تو اب اس کے پاس پیسہ نہیں بچے گا. تو ایسے شخص کو بھی اگر زکات دے دی جائے کہ وہ آپ سے زکات کا مال لے کر اپنا قرض ادا کر دے تو اس کے لیے بھی زکات کی رقم جو ہے وہ عزیزان گرامی دی جا سکتی ہے. تو اب اس کی چند صورتیں ہیں, اور یقیناً زکات کا جب عنوان ہے تو آپ یقیناً پوچھیں گے, تو کچھ مسائل میں پہلے سے بتاتا چلوں. مثلاً ایک شخص پر آپ کا 10,000 روپیہ نکلتا تو وہ آپ کا 10,000 کا مقروض, تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ 10,000 اب کو دے گا نہیں, بالکل غریب اور کما کے بھی نہیں دے سکتا, تو اگر میں اس کو 10,000 زکات میں منہا کر دوں تو میں اس کو کہوں بھی جو کچھ تم نے لیا وہ تم مجھے واپس مت کرو, وہ دل میں یہ سمجھ لوں کہ یہ زکات ہے, تو ایسے زکات ادا نہیں ہوگی. بلکہ کیا کرنا ہوگا, چونکہ مت تو قرآن مجید فرقان حمید بیان فرما دی والغارمین, تو آپ یہ کریں گے کہ جیسا کہ ہم آئندہ بھی عرض کریں گے کہ زکات بغیر تملیغ کے نہیں ہوتی, تو آپ ایسا کریں کہ اگر یہ قرض آپ اپنے مقروض قرض زکات میں منہا کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کریں, اسے بلا لیں, بیٹھا لیں سامنے, 10,000 روپے آپ منہا کرنا چاہتے ہیں زکات میں, آپ 10,000 روپے اس کو دل میں نیت اور ارادہ کر کے اس کو دے دیجیے. یہ 10,000 آپ نے اس کو دے دی, آپ اس کے مالک ہو گئے, یہ ہم نے آپ کو دے دی. جب وہ لے لے اب اس سے کہا جائے کہ آپ میرے 10,000 کے مقروض ہیں, لہذا آپ میرے جو 10,000 ہیں وہ مجھے واپس کر دیجیے. تو آپ نے دیا, اس نے اس پیسوں پر قبضہ کیا, یعنی اس کی تملیک ہو گئی, اس کے گویا ملک میں آ گیا, اب وہ آپ کو اسی وقت 1 منٹ آپ کو لوٹا دے تو کیا ہو گیا, اس کا بھی بھلا ہو گیا اور آپ کی زکات بھی ادا ہو گئی. یعنی یوں بھی کیا جا سکتا, اور یہ کہ یوں ہی کوئی آدمی آپ کے پاس آتا ہے, ٹھیک ہے وہ کھاتا پیتا ہے سب کچھ ہے ضروری آدمی, لیکن اس کے پاس مال نہیں کہ جس سے وہ قرض ادا کرے, تو اب آپ اس کو پیسہ دے کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنا قرض ادا کرے, تو اس سے بھی آپ کی گویا زکات جو ہے وہ ادا ہو جاتی. اور اس کے بعد فرمایا وہ فی سبیل اللہ, فی سبیل اللہ کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ کے راستے میں زکات دینا, اللہ کے راستے کی کئی قسمیں ہوں گی اس میں. یہاں تو قرآن مجید فرقان حمید نے جو مد بیان کی وہ یہ ہے, جس سے مراد کہ اس زمانے میں بڑی بڑی جہاد اور جنگیں ہوتی تو ایک عام آدمی جو کھاتا پیتا تھا اور غنی بھی ہوتا تھا لیکن اس کو جنگ میں یا غزوے میں جانے کے لیے تلوار کی ضرورت ہے اور تلوار نہیں تھی, اور اس زمانے میں گھوڑا بہت ضروری تھا جہاد کے لیے, نیزہ زرہ جو بھی اس زمانے میں انسداد کے طور پر اسلحہ تھا یا حملہ آور ہونے پر جو اسلحہ تھا, وہ تمام چیزیں اگر زکات کے مال سے مجاہد کو دے دی جائیں تو یہ بھی جائز. اور اسی طریقے سے دینی مدارس میں جہاں طلبہ مستحق ہیں تو وہ دی جائے, اور اسی طریقے سے کوئی عالم اگر فقیر تو عالم کو دینا بہت اچھا ہے کہ وہ دینی کتابیں اس سے لے مدارس میں جہاں قرآن مجید کی تعلیم ہوتی ہے وغیرہ, یہ سب دین کے کاموں میں ہیں. مگر تملیغ شرط ہے کہ جس کو بھی آپ دیں گے اس کو آپ مالک بنا دیں گے کہ بھئی آپ نے ہم نے آپ کو اس کا مالک بنا دیا ہے. یوں نہیں ہوگا کہ ہم اگر اس کو یوں کہیں کہ فی سبیل اللہ قرآن مجید جو ہے وہ ہم نے خرید کر لوگوں میں بٹوا دی, اس سے زکات ادا نہیں. یا کوئی دینی کتابیں آپ کہیں یہ بھی فی سبیل اللہ ہم نے خرید کر لوگوں میں اس کو تقسیم کر دیا یا بانٹ دیا, ایسی بھی زکات ادا نہیں ہوگی. اس لیے کہ کتاب تو غریب بھی پڑھے گا اور مالدار بھی پڑھے گا, اور دوسری چیز کیا ہے کہ مستحق کو نہیں پہنچی, تو اس لیے اس طور پر زکات ادا نہیں ہوگی. کہ بلکہ فی سبیل اللہ سے مراد یہ ہوگا کہ اللہ کے راستے میں جو نکلنے والا ہے جہاد کرنے والا, اس کو اگر زکات کی مد سے دے دی جائے تو ظاہر ہے کہ وہ زکات ادا ہو جائے. اچھا اس پر بھی فی الحال یہ شق بھی مفقود. کس معنی کر کہ آج کل وہ شرعی اور اسلامی جہاد نہیں رہے کہ جو اس زمانے میں ہوا کرتے. ظاہر ہے کہ آپ کے یہاں ایک پورا ڈپارٹمنٹ جس کو فوج کہتے ہیں وہ سارے کام کی نگرانی کرتا ہے, جن کو سرکاری خزانے سے تنخواہیں دی جاتی ہیں, تو کام تو اس کا جہاد کرنا ہے کافروں سے یا سرحد کی حفاظت ان کا کام. جو اس کے ماہر مجھ آپ جیسا آدمی اگر جہاد میں جھونک دیا جائے کہ جو بیچارہ ڈنڈا چلانا بھی نہیں جانتا وہ کیا جہاد کرے. تو اب تو چونکہ پوری فوج ہے, پورا ڈپارٹمنٹ ہے کہ جو مسلمانوں میں ہر ملک میں وہ موجود ہے, اس لیے تقریباً یہ شق جو ہے یہ بھی اب مفقود ہو گئی. کوئی کہے ہم جہاد میں جا رہے ہیں لہٰذا ہمیں پیسے دیجیے, آپ اس پر بھی عمل درآمد تقریباً موقوف ہے. اچھا اس کے بعد ہے وبنی سبیل, اس سے مراد علماء نے لیا ایک مالدار آدمی مسافر جو خود زکات دیتا ہے لیکن وہ وقتی طور پر ٹوٹ گیا اور ہے مالدار. اس کی چند صورتیں ہو سکتی ہیں. مثلا ایک شخص لاہور سے کراچی آیا اور وہ مسافر, لاہور میں اس کا بنگلہ بھی گاڑی بھی ہے, بہت کروفر کا مالک, یہاں اس کی جیب کٹ گئی یا کوئی حادثہ اس کے ساتھ ہو گیا, اگرچہ بنیادی طور پر وہ مالدار ہے لیکن ایسے مسافر کی بھی ہم مدد کریں گے. یا مسافری میں نکلا اور مال ختم ہو گیا, اب اصل مال اپنے شہر یا اپنے وطن سے نہیں منگا پاتا, اب یہ محتاج ہو گیا, وہ اگرچہ بنیادی طور پر وہ مالدار ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کو اس کی زکات سے مدد کی جا سکتی ہے, یعنی کسی مسافر کی. تو گویا قرآن مجید فرقان حمید نے یہ آٹھ مدیں بیان فرمائیں کہ جن پر حکم موقوف ہے اس کو بھی ہم نے عرض کر دیا, اور جہاں جہاں زکات دی جائے اس کو بھی ہم نے عرض کر دیا, اور پوری کوشش کی جائے کہ آج کل چونکہ انفرادی معاملہ زکات دینے کا, ہلکی پھلکی کوئی تحقیق یہ کر لی جائے کہ وہ زکات کا مستحق ہے اور اس کو زکات دی جائے. خصوصیت کے ساتھ مذہب اور مسلک کو بھی تلاش کیا جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ بے دین بد مذہب لوگ ہم سے زکات لے کر ہماری مذہب کے خلاف نبرت آزما ہو, ہماری مذہب کے خلاف جناب لٹریچر اور ہماری مذہب کی دیواروں کو وہ درارے ڈال رہے ہیں, تو ایسے لوگوں کو نہ دیا جائے. اور سیدھی بات ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت حنفی مذہب رکھنے والے, ہم اپنے دینی اداروں کو دیں, اپنے جو دینی بھائی ہیں ان کو ہم دیں, اور اس میں سب سے بہترین یہ کہ اپنے اعزاء کو دیں, جو اپنے عزیز ہیں اقارب ان کو دیں. قرآن مجید فرقان حمید نے دیکھیے پہلے ہی فرمایا جب ان کا ذکر فرما وذل قربا اور قریب والوں کو دو, تو بعض مدات ایسی ہیں جس میں دینے کا دونا ثواب. مثلا اگر آپ نے اپنے عزیز کو زکات دی تو دوہرا ثواب. وہ کون سا؟ ایک تو زکات دینے کا ثواب ہے اور ایک صلہ رحمی, یعنی رحم کے جو رشتے ان کا پاس کہ بھائی یہ ہمارا عزیز ہے اس کی مدد کرنی چاہیے, تو اپنے قریب والوں کی اعزہ اور اقربا جو ہیں ان کی مدد بھی زکات کی مد سے کی جا سکتی ہے, بشرط یہ کہ وہ سید نہ ہاشمی نہ. سید اور ہاشمی کو تو زکات سے نہیں دی جا سکتی, بلکہ وہ جو ہم نے فرما عاملین کہ جو زکات وصول کرنے والے ان کو زکات کی مد سے دی جائے, لیکن زکات وصول کرنے کے ڈپارٹمنٹ میں کوئی سید یا ہاشمی ہو تو خزانے کی دوسری مد سے اس کو دی جائے گی, زکات کی مد سے اس کو بھی نہیں دی جائے گی. تو جو غریب اور فقیر ہمارے اعزہ ہیں ان کو ترجیح دی جائے. اسی طریقے سے دینی مدارس کو دینا یہ بھی دوہرا اجر. کس طریقے سے؟ ایک تو زکات کا اور دوسرا دینی علوم کی سرپرستی کا, کہ ہم اگر دیں تو بچے دینی کتابیں خریدیں گے, اسلام کی خدمت کریں گے, دین کی خدمت کریں گے, یا عالم بنیں گے. اس لیے اداروں کو بھی زکات دی جائے, اور اداروں سے بھی ظاہر ہے کہ ہلکی پھلکی جانچ پڑتال ہو کہ وہ ادارہ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ہر آدمی رسید لیے چلا آ رہا ہے، ہر آدمی جناب پوسٹر لیے چلا آ رہا ہے، کچھ نہ کچھ تحصیل تھوڑی بہت یہ کر لیں کہ واقعی ادارہ ہے تو اس کو زکات دی جائے. اچھا ادارے میں جب زکات دی جاتی ہے تو یہ بھی میں آپ کو واضح کر دوں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ نہیں کہ زکات لے کر اور یوں ہی بانٹنا شروع کر دیں گے، نہیں، بلکہ ہمارے یہاں دینی اداروں میں یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ زکات کی مد ہے لیکن پھر بھی اس کو ہیلا شرعی کرا لیا جاتا، یعنی کسی زکات کے مستحق کو وہ رقم دی جاتی، پھر وہ زکات کا مستحق رقم لے کر اب وہ مدرسے کو ڈونیٹ کر دیتا، وہ مدرسے کو اس پر گیا وہ اس کو دے دیتا اپنی طرف سے عطیہ. تو اب اس میں سے مدارس کی جتنے بھی مدے ہیں یہ سب جائز ہو جائیں گے. اور یہ کیوں ہیں؟ یہ بھی مختص ذہن میں رہے. مثلا آپ دیکھیے اساتذہ کو تنخواہ دی جاتی، یہ اساتذہ کائی کے لیے، مدرسے میں استاد کائی کے لیے بھائی، اسی لیے ہیں کہ وہ بچوں کو پڑھائیں. اچھا کسی ادارے کا بجلی کا بل اس مد سے دیا جائے گا جو رکعت جو زکات آپ سے لی، یہ بجلی کائی کے لیے جلتی ہے، ظاہر ہے کہ بچے پڑھتے ہیں. اس سے گیس کا بل دیا جائے گا، تو یہ گیس کائی کے لیے جلتی، ظاہر ہے کہ نہیں غریب بچوں کے لیے روٹی پکائی جاتی، سالن پکایا جاتا. تو ڈائریکٹ اگر ہم زکات سے گیس کا بل دے دیں گے تو زکات ادا نہیں ہوگا، ڈائریکٹ اگر ہم زکات سے بجلی کا بل دے دیں گے تو نہیں ہوگی. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب شرعی ضرورت ہو اور دین کا نقصان ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں پھر یہ ہوگا کہ ہم اس زکات کا شرعی ہیلا کروائیں گے، زکات کا مستحق لے کر اب وہ مدرسے کو دے دے گا، تاکہ پھر یہ سارے اخراجات جو ہیں وہ اس سے جائز ہو جائیں اور زکات دینے والی کی جو زکات ہے وہ بھی ادا ہو جائے. تو یہ ہیں وہ چند مددات کہ جس کی ہم نے بہت ہی مختصر مختصر تعریف آپ کے سامنے بیان کی. اور انشاءاللہ کل تو جمعہ اور پرسوں ہفتے کو ہم اس باب کو بیان کریں گے کہ کن کو زکات نہیں دی جائے، وہ کون عزیز، وہ کون رشتہ دار کہ جن کو زکات نہیں دی جائے، اور اگر ان کو زکات دی گئی تو گویا زکات ادا نہیں ہوگی. اس کا ہم انشاءاللہ اپنے آئندہ درس میں اس پر ہم گفتگو کریں گے. کل چونکہ جمعہ کا دن اور کل جمعہ میں ہم نے ہندوستان کے ایک مشہور عالم جو اس وقت کراچی آئے ہوئے حضرت علامہ مولانا شمس الہدیٰ صاحب، ان کو ہم نے مدعو کیا ہے، تو وہی تقریر فرمائیں گے انشاءاللہ اور نماز جمعہ بھی پڑھائیں گے. تو اس کے بعد ہفتے کو انشاءاللہ ہم یہ عرض کریں گے کہ کن کو زکات دی جائے اور کن کو زکات نہ دی جائے. وقت چونکہ کافی ہوتا جا رہا ہے اس لیے صرف ہم ایک مسئلہ عرض کر کے اپنے گو ختم کرتے ہیں، اگرچہ زبانی طور پر انہیں پوچھ لیا تھا. سوال یہ تھا کہ آج کل جو عمرے وغیرہ پر جا رہے ہیں لوگ، تو اس میں کوئی شخص مرد یا عورت گود میں بچے کو لے کر اگر کعبے کا طواف کر لے تو کیا یہ طواف جائز ہوگا؟ یہ مسئلہ اور ہو سکتا ہے وہ آج کل ہی جانے والے ہوں، یہ مسئلہ اگر رہ جائے تو شاید ان تک نہ پہنچے. مسئلہ یہ ہے کہ کسی بچے کو اگر گود میں لے کر طواف کیا جائے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ بچے میں کوئی غلاظت تو نہیں. مثلاً آپ نے کچھ کپڑا رکھ کر کے اس کی پیکنگ کر لی اور بچے نے پیشاب کر دیا ہو یا بچے نے پاخانہ کیا ہو اور وہ پیکنگ کی وجہ سے باہر اس کا اثر نہیں آ رہا، لیکن اگر وہ بچہ ماں کی گود میں ہوگا تو طواف درست نہیں ہوگا، اگر وہ بچہ باپ کی گود میں ہوگا تو طواف درست نہیں ہوگا. اس لیے کہ خانہ کعبے کا طواف کرنے میں بھی وہی شرائط ہیں جو نماز کے لیے، یعنی جو کعبے کا طواف ہے وہ بھی مثل نماز. تو جیسے نمازی میں کوئی غلاظت لگ جائے تو نماز نہیں ہوگی، یا اس کی جیب میں کوئی شیشی غلاظت کی رکھی ہو تو نماز نہیں ہوگی. اسی طریقے سے اگر وہ بچے نے پیشاب یا پاخانہ کر دیا اور وہ اگر خاتون کی گود میں رہا تو طواف نہیں ہوگا، یا مرد نے اس بچے کو اپنے گود میں لے لیا تب بھی طواف نہیں ہوگا، کہ طواف بھی مثل نماز ہے. اس لیے علماء نے لکھا کہ جیسے خانہ کعبے میں چاروں طرف لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور بیچ میں لوگ طواف کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزریں گے طواف کرتے وقت، اور نمازی کے سامنے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے، جیسے ہم نماز کے بیان انشاءاللہ کریں. لیکن خانہ کعبے کا طواف نمازی کے سامنے سے کرنا جائے، جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کعبے کا، چاہے وہ نفلی طواف چاہے وہ واجب ہو یا فرض ہو، کوئی طواف بھی جب آپ نمازی کے سامنے سے کر رہے ہوں تو اس لیے جائز ہے کہ طواف بھی مثل نماز ہے. جیسے نماز ہے اسی کی مثل جو ہے وہ طواف، تو طہارت کے مسائل بھی طواف میں وہی ہوں گے جو نماز کے لیے ہوتے ہیں. بہرحال اور جو معاملہ انشاءاللہ پر آئندہ گفتگو کریں گے. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیا جی نہیں بالکل نہیں سکتے. کوئی عورت اگر بیوہ ہے تو یہ میں عرض کر دوں کہ وہ ہاشمی یا سید ہے. ہاں تو میں بتا رہا ہوں آپ کو ابھی, کوئی عورت ہاشمی یا سید ہے تو اس کو زکات کی مد سے نہیں دیں گے. مختلف مدات آپ کے پاس ہیں, مثلا نیاز کا خاتیہ نیاز میں سے اس کو دے دیجیے. کوئی اور آپ نے اگر بغیر زکات کا رکھا اس میں سے آپ دے دیں. اور اگر آپ بہت ہی مجبور ہو جائے کہ بغیر زکات کے اس کی مدد نہیں ہو پا رہی اور آپ زکات کے علاوہ کوئی مال اس کو نہیں دینا چاہتے, پھر یہ ہوگا کہ کوئی زکات کے مستحق کو دے دیں اور وہ مستحق لے کر اس سید عورت کو یا ہاشمی عورت کو زکات دے دے تو اس کے لیے جائز ہوگی. لیکن یہ بھی آخری صورت ہے, ورنہ علماء نے اس لیے منع کیا. فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب یہی مسئلہ پوچھا گیا تو بہت مبسوط فتویٰ لکھ کر وہ ساری حدیثیں نقل کی اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی سید اگر مدد کا مستحق ہے یعنی میری اولاد سے کوئی شخص, تو فرما جو آدمی اس کی مدد کرے تو کل قیامت میں میں اس کا جواب دوں, یعنی میں اس کو ثمر دوں گا جو میری اولاد کے ساتھ میں حسن سلوک کرے. اس لیے علماء نے لکھا کہ سید اور ہاشمی کا شرف یہ ہے کہ نہ ہیلا کروایا جائے نہ وہ, بلکہ حلال طیب مال سے اس کو دیا جائے کہ اس کا وعدہ اس کے اجر و ثواب کا اللہ کے رسول نے کیا کل قیامت میں. لیکن بہت آخری صورت ہو کہ بھوکو مر رہی کوئی ذریعہ نہیں, پھر آخری صورت یہ ہے کہ زکات کا مستحق لے اور پھر اس سید زادی کو یا سید عورت کو یا ہاشمی عورت کو دے دے, اس کے لیے وہ جائز ہو جائے گا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.